punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pobudka. Spodobało się podczas nocy. No dobrze, dobrze, dobrze popracować troszkę. Na dzień dobry. Dziś LP, a w naszej piosence dnia dziś 4 minuty po godzinie 4. Tilaw i Dzikość Serca. Wszystko runie się długo.

Annie Lennox. Także na rozbudzenie to z samego rana. Sytuacja korespondencyjna. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. To jak zwykle przypomnę. Budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 71335. No jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to myślę, że jak zwykle nienachalnie, bo urlop, bo wakacje, bo może się nie chce. Ale gdyby Państwo mieli ochotę, to już teraz. Trzy szybkie ciach, ciach. you think that you have to stop. If you need my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow my mind. If you need my skin on the dance floor, I can bring it tonight. Show me where I can find my entrance to open the doors where I blow. Robert Cichy narobił hałasu na Dzień Dobry. Korespondencyjni przodownicy, a wśród nich rodzynek pani Mirka z Sandomierza informuje, że Polska południowo-wschodnia już tam, że niebo jaśnieje, 11 stopni wiatru brak i zapowiada się pogodny dzień. Pozdrawiam wszystkich. Pani Mirka w pierwszym sygnale SMS-owym. Telefonicznie, krótko i na temat, pan Piotr z Górnego Śląska. Jest dobrze, jest 13, a będzie więcej. Pewnie, że tak. Pan synoptyk zapowiada, że dziś na Górnym Śląsku nawet do 25 stopni. No i w Polsce południowej ma być słonecznie. Zresztą bezchmurne niebo też za oknem na Myśliwieckiej. To pierwszy sygnał telefoniczny. I jeszcze mailowo, to wyrwał się z Wyspy Brytyjskich pan Piotrek z Harrogate'u. Informuje, że tam, że 15 stopni, ale w ciągu dnia, jak zapowiadają brytyjscy synoptycy, ma dojść do 19. No i co najlepsze, bez deszczu. Jeszcze jak wylicza nasz słuchacz, 4 nocki po wolnych 3. No, więc do przeżycia. Pan Piotrek z Harrogate'u dziś jako pierwszy mailowo. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy korespondencji, nie tylko krajowej, jak słyszymy, także zagranicznej, ale i wieści pogodowe, drogowe, mile widziane, więc polecamy się kontakt, jak zawsze, na 3 sposoby. 18 minut po godzinie 4, powitanie nowego dnia, to już za chwilę. Powitanie, a żeby się nie wykopertnąć, nie listopadowego. Nie. Choć ostatnio ta pogoda taka troszkę właśnie. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Odłamkiem lodu nie znajdziemy siebie i facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach. Kochanie, popatrz, październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach. Kochanie, popatrz. Kopertę się powiedzieć, że to 18 dzień listopada przed nami. No, gdyby nie to już powiedzmy przygotowane niebo na pierwsze promienie słoneczne, to można by rzeczywiście, bo w ostatnich kilku dniach trzeba było się przeprosić z taką, no może nie jesienną jak w piosence, ale jednak kurtałką. Słońce obudzi się. Obudzi się za 10 minut z okładem. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 11 minut. No i to już ponad pół godziny. Dzień krótszy od najdłuższego w roku. O imieniny Karoliny, Elwina, Kamila i Szymona składamy najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 18 listopada. No właśnie, no wiedziałem, po co było kusić los. 18 dzień lipca, czwartek. Przed nami 23 minuty po godzinie 4. Dzień dobry listopadowo państwu. Już 26 minut po godzinie 4. Jak zwykle przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wydarzeń z historii właśnie z 18 lipca. I tak w roku 64 rozpoczął się wielki pożar Rzymu, trwający kilka dni po pożarze. Jak pamiętamy, Neron rozpoczął prześladowania chrześcijan, których oskarżył o zniszczenie miasta. W 1792 roku miała miejsce bitwa pod Dubienką. Zwycięstwo polskich wojsk pod dowództwem Tadeusza Kościuszki nad armią rosyjską. To było 227 lat temu. Trzy razy urodziny. W 1870 urodził się Emil Młynarski, dyrygent, kompozytor, skrzypek, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Filharmonii Warszawskiej. 111 lat temu urodził się Jan Śpiewak, poeta, krytyk literacki, autor wierszy i opowiadań. Zmarł w 1967 roku, a w 1920 urodził się Ludwik Padua, aktor teatralny i filmowy. Zmarł w 1992. Kilka dat na teraz. Historia muzyki i nie tylko. To już za niespełna godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. No i zdaje się, że to jednak będzie lipcowa prognoza pogody. No, za chwilkę pana synoptyka podpytamy, co i gdzie tam ma tam się tam falować. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Faluje to powietrze polarno-morskie, przemieszcza się, jak na froncie. No i taka też terminologia u pana synoptyka. Punkt 4.30. A my, jeśli chodzi o prognozę pogody, mówimy sprawdzam. Nad Europą będą dominować niże, z ośrodkami nad zachodnią Rosją i Oceanem Atlantyckim. Słabe kliny wyżowe zaznaczą się nad północną Skandynawią, Półwyspem Iberyjskim i częściowo zachodnią Francją. No a przeważająca część Polski w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, o tym słabogradientowym już kiedyś mówiliśmy, na północnym wschodzie będzie oddziaływać niż z nad zachodniej Rosji, a na południowym zachodzie i południu zaznaczy się płytka Zatoka Niżowa z mało aktywnym frontem ciepłym. No ni mniej, ni więcej oznacza to, że chłodne powietrze, które napłynęło z nad północnego Atlantyku, będzie transformować się nad Polską, to znaczy osuszać, nieco ocieplać, więc powietrze będzie falować, jak w piosence. No a dziś na północy i na północnym wschodzie pochmurno, deszczowo, przelotnie popada między innymi na Podlasiu i tam też możliwe burze. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, ale gdzieniegdzie też możliwe przelotne opady deszczu. Najwięcej tegoż pogodnego nieba bardziej na południe kraju, choć tam też niewykluczone przelotne. No to tak na dwoje babka wróżyła. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i to, co chyba nas najbardziej interesuje, temperatura. Dziś najniższa, tak jak wczoraj i przedwczoraj, na północy, ale już więcej, 18, 19, 20 stopni. To na północy, 22, 23 w centralnej części kraju, miejscami na wschodzie, zresztą w większości regionów koło 23, 24 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach południowych do 25 na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, ale lokalnie na Pomorzu Zachodnim, tam dziś może być do 26 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A jak wymyślił sobie to redaktorek w naszym cyklu spotkań z utworami roboczo nazywanymi długasami? No tak to sobie wymyślił, że dwa razy po 3:33 nam wychodzą troszkę dłuższe utwory, na które to jest czas właśnie teraz w czasie wakacji. Niespiesznie przypominając może i rzadziej prezentowane utwory, być może właśnie ze względu na ich długość. Jak zaproponowała pani Kasia, wiejska korespondentka, tak też trzymamy się tegoż właśnie nazewnictwa. Ćwiczenie języka, jamniki, budzika. Dziś 8 minut i 30 sekund. Metallica. We'll be right back. 8,5 minuty porządnego grania Jamniki Budzika. No nie przynudzała Metallica, nie czuję, że rymuje. Wczoraj państwo Marta i Mirek podpisywali listę obudności. W drodze byli wówczas do Wiednia i jechali na koncert Bon Jovi. No i prosiłem o relację. I człowiek odsypia w trasie powrotnej również, ale pani Marta, kreśląc te słowa, spieszy donieść na gorąco, że każde nagłośnienie lepsze od tego na Narodowym. Dlatego, wybawiwszy się doskonale, wracamy do Wiednia za miesiąc na Metallica. Fantastycznie pozdrawiamy. No i tak to piękną klamerką zamykamy nasz kącik jamnikowy, choć to też prawie, bo 5 minut z wąsem. Medicine, they don't doctor. koncertowo w zapowiedziach wcześniej Metallica, a teraz podsumowując to, co działo się i u nas, i w Austrii, Bon Jovi. No i nasza ulubiona czwarta 44 śmignęła, dzisiaj obejrzeliśmy 3 minuty 33 sekundy temu. Z Państwa porannej korespondencji nasza wierna słuchaczka napisała, że wczoraj przeczytała o kłopotach zdrowotnych Monika Staszczyka. W Londynie szybko dojdzie do zdrowia, czego mu serdecznie życzę. I my przyłączamy się do tych życzeń. Autopromocja. Hej! Hej! Słuchaczy Trójki, wzywa Sosnowski. Tym razem w trio i w nowym programie. Transmisja koncertu wprost z estrady augustowskiego Blues Maratonu już dziś, tuż po 22 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Mały kawał drogi mam za sobą, mam nadzieję drugie czy lepiec. Gdzie jedyny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową z tyłu. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiedzy. wymuszałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakał kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że tyle aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Szczęściarz Żerardowski, rówieśnik Trójki i biegacz o tym, że pręgowane i skrzydlate te, co skaczą i fruwają, na mnie w biegu spoglądają. Głównie to sarne, lisy, zające, bociany. Dzik też się trafi. Pamiętamy te historie. Borsuk i łoś też raz się zdarzył. Przyjemnego biegania życzymy z sekcji biegowej, porannej, budzikowej. Pan Krzysiek o tym, że jak to wystartować do roboty. Taka muzyka na niebie, cieniutkie chmury. Redaktorek może jeszcze raz przyłoży z grubszej rurki, to może pogoda na Podkarpaciu się poprawi. To od pana Krzysztofa serdeczności z południowo-wschodniej części kraju. No, no, to jeszcze o pogodzie i nie tylko, z korespondencji państwa, również z grubszej rurki, także po godzinie 5:00. A 5:00 już za 4,5 minuty. Teraz uwaga, uwaga, szanowni państwo, nie wiem jak na państwa, ale na mnie działa. Nazwaliśmy to sobie piosenka czepialska. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Can heal me, only a faith that sees me still.